fakamna kon fayumnaw yittuhumati ni haqi dayhi ala tawassuli bihi li an yahsula baynahuma mamnuhun kasura qasduhu min an-nasi ka bayhi niki beug bolé jaay wa salafil aksar tlep wa salafil ak legle ni manfaatin ci jariñ ci dinga ko ko dal di koy ay wa taxmana wa munihu kullu bayhin ja'isun fi dhahiri muqaddim ila mamnuhin fi batini kasura qasduhu wa hamnu al-jawhu bayna bayhin wa salafin bi shartin ayawon nanko na bolé jaay ci fartale ci lepp ñu am nañu ayawon nanko dite as-salafu bi manfaatin ayawon nanko ñu yalla ñu leeri ñu ñu def leen ci def leen ci do xamni ñu bolé xol ci zahir te ñu wax ni du mom te do xol ci batti nak ñu ñu ko tay jëgë mu don ko waaw ci do li lu melni ka bay ci wa salafin man nañ ko misal mo wëna leer ba ma dem ci metal ko bo mu gëna gaaw mu mo ñu ngi tay gaay ko rek dem bi ay sa ñu ñu dé lool bëti ko jëndaat aja bi ci mom ni ki dañ ko koy gaay jëndu mu jëm ci bu daru dé hé ngol bëti ko jëndaat ko ci mom juroom témir ci sa sey sa ba bu yori xaje am nga bo dé sét day na né ak jaayante dong lu waye da honu ni dal legi rajo ba nga jaay mu niwat na ci yow nga tey wat nang ko tey won suntu na yaangi doxé juroomi témir dong mo xam legi la mo xam bu yari xaja nga koy doxé waye bo doxé juroomi témir yaangi sentu bu yari dé bañ doxlé jundi mu melni kon lan ayé won ci legle témir di ca bëgg dara tégu ca manam legle bëgg dara tégu ca mo ngi ndé bu nopi la xé ko walu jaay ni wax ta dañu ci rajo ay rajo bu gëm ni ci yow ci dëndu way ñu war na ci yow ci li ngeen waxante da joxe asna ci xaalis soo xam ne nag ñu ci tegaa tee bi ñu tegal la ca ñu ca topp waaw loolu boo ko seetloo saahi sudd asana fu bu man faati waaye man na ni mel na noo kon loolu misaalum salafun bu man faati la li nga xam ne noonu lañuy misaale li njëkk wax nag kabay fi wasalahin ko mo sala bi misale kabay fi sey ay ni do dina reey ni ajali ni man nga jay ko yari yof ngeg di ñaari dinar sa do ko fi gisata ni ngeen digante bu yari sa yi de sama yastari al ba'ihu min al mushtari qabla khulul al ajali ahaduhuma bi dinar maqdam sa na nga la ni ngeen jitu ci dinar ci mom kon ci yari yof yoyé aw ci ñu ngi ñaar ko dal woon ba ñaari ci ci woon ba ñaari mant ko ci war ak baana ñu ko jaayoon ñu ñu do ko war na fay ñaari dinaar do ko ci ñu ngi jënd ben tar ba ben mant ra ba ben ra go kon ko ñu ngi ko jënd ci ben dinaar ci faa fay sara mo do so lu ngi ñu ngi ay fa ay fa al amru ila an al ba'ihu al awwala kharaja min yadihi harbun wa dinaru ya'khudhu min al mushtari إذا حل الأجل دينارين أحدهما ثمن الحرب والآخر قضاء عن الدينار كن سيد سيدها ماني حل أنهما قصدا الجنح قصدا الجنح بين البيت والسلف بشرط وتوصل إلى ذلك ببيت سوءين بدينارين لأجل ثم سرع أحدهما بدينار حال لجواز هذا بحسب الذات amene ni wax boko defé ndir ni del ci yow mi nga xamni ya ndukam di jaay wala ya wul yar yi fi mu gën ci sama xorat moy marsandé ci bu day ñaar rajo ñaa benn do benn ci yow bu day ñaar mata ñaa benn do benn ci yow akut bu naar ndax du ñu benn ci yow moy lan li nga gëndaat param ya nga gëndaat lan li joxe dinaar ci ko tax ni kon gën ci solo benn marsandé ak benn dinaar ndax yar nga jaay nga gëndaat benn yi ñu ne benn ba dem rek japp ni mo gën dinaar biñ ko xew itam jàpp li gën ni ko loxo su ko defee nag noonu saa yoo xam ne ab ni dem ab ni waxante jot na kooku mu jox la ñaari dinaar moom ni nga jaayanteel ñaari dinaar yi benn bi mooy mbëbu marchandise ci dina ñaari montre yi mooy benn ba te ñaar rajo yi mooy benn ba boo demee ci benn dinaar ci def daa fay dox te day mel ni marchandise bi nga dundaatoon ci yoon ci doxante dinaar fii ak fii sax mu teew daa xaw na ni léegi dinaar boobee naa xaw mel ni ak la doy dong la waaw su ko defee nii léegi ñaar yi mën a jox benn yi dañu ndaa fay booba nañu ko dañu djiblu won dole jaay ak noblante ci sart banof ne wul ko ci ko lakk ko ni ngeen def lante ci ko ko ni ci jaay mo ron yaru wax ci yaru dinar ni dem dale mo wul ko ci dund ben wax ci dinar ci sart sart ci lolu bo ne xol ci sahir ayit ay boko xol xere ko ni wax mo dal di ay ko ko naqala al hattab ya'lam annahu la khilafa fi manhu sharih baytin wa sharti salahin وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في منهيه حتى من خمن من آية ومن ضرور خطر في دجرة جاية تبو حمد في صار تعلق من نقبته لو خمني بي أجل ولا كساه الصحب أن أمد أن نوائي بي أجل ولا بطي الله لمن يلين وحلي من يكون نعلم كآية صرها بهذا ابن بصير وتابعوه وخيرهم لفضيلة ابن بصير أني أنا ممت بحن الله وصالة بمن صحت من مولا مثالا ليه لذلك مثالا سرالي وطبتنا لا ما يوفن من الخم قل ميوان من ذلك لا وخل ليه ما كسو قصده وخل مني بران مني فون جسدنت من ذلك لاقفت من أن يوخل مني ميوان من لاقفت فون جسدنت ay na xel way mo wal nit ni dëgg ko ci ñu def ñu té loolu moom ci wax dara way ni ko ko fa bi dañu yobale ko ala qismayn ma yabxudu qasdu fo jiddan wa ma yabxudu qasdu fo la jiddan am na ko xam ni mo ñu ne ko nit ñi dëgg ci seen jox lante nga xam ni mo nga ag na ci lool ba am na ko xam ni dañ ko xam dëgg yaay tax ko ñu nonu may la jiddan وثاني قدما من بجعله ونكو نعلم كنغا خنموم يوم يتصح بس كنكو فرنجون فوني جهلنك وعينك من نعمو بعم من فرن الله من نعمو من مولي منه قدمت تكو منيها الله قدما من بجعله قبيه سيئين بدينار لأجله ثم سرعي أحدهما عند الأجل بدينار فآل أمره إلى دفع ثوبين ليضمن له أحدهما بالآخر لأجله وانا غارانتلا قبل تنمي هلكم ومن لنجا جايكو ناري منطر ولي ناري كيفي من مثاله جايكو بن دينار بن كبير ربه بنا بقول تتكون الليجي بن دابتان بكنام بن دينار كي عمان بور وره ركلا ayarut nga bolé won jay ci ben dinar ko ben dinar yi da ko ko ko ben dinar yi ben dinar wa ma ngi da ni do re xol day ñu ko ñu joxe ñu ñaari balan ci ñu waxe wala borom ñaari man ko joxe ñaari man ba borom ñaari ñu joxe ñaari la day lay da nga wuti ci dox tan ci ñaari balan rek waaw ko do xol nak leegi ngir mu mëna garantie ñaari balan ko ko do yari do ko do xol nak ni ñu ko neex na ngir lolu manena ngir man ko teel mo do wari do man ko yott do tan ko do fer tan ko ndo am tay nga ba gal ko non ci lo sam nga xam ni mo nga garantie teel la am bala mom ba ko yari do ko do fami man ni man ko ne xam ci lol do lu ko sax ci sahir ni ngir lan te waye ko ko xol man ko wax ko ko nak wa hada ibnu basir wa ibn sa'id fihi qawlayni mashhurayn okuna na ibn basir ibn sa'd wa hanan ibn ali wa hanan ibn da dox nako jappe lolu ba ay ko da lan dugo ni wala def wa haka huma ibn al-hajib bila tafsir ibn hajib nak ya wa hiwaya to ni fiyati mutiyal ya da len da def tan ci masor illa annahu qala fi tawbihi fi zahiri madhhabi jawazuhu li ba'di qasdihi ana ni wax ci tawbihi bani mu gëna ko ngirum may dal mo la dagal na ndax la wax ci yalla mo gëf leen ci dëgg ko tamam ñu daana ko xaw ci fara di am ñu fara fara di dëgg ko ci ci dëgg ko mo ñu dëgg ko waqta sarah alayhi fi hadha al mukhtasar ñu ba tay loolu ci la gatt ñu ci mukhtasar bi am na la waxan ci tawdu wax bo mu di dagan bi tay ci la gatt ñu wa dem ci mukhtasar bi ولا خلاف في منح صريح ضمان بجعل بجعل حبك بكل كن فعال الأمر إلى دفع البائس دينارا نقدا واخذه ثم الاجل دينارين احدهما قضاء عن الدينار الاول والثاني سلف من المشتري يرده له البائع ثم الاجل الثاني ان فقد افلف كل منهما الاخر فالمشهور عدم اعتبار هذه التهمه لبثها لقله قصدها جدا manam da wax lolou fekkene min wax mo ngum ngeen def do na ne kon yow muy jaay nga joxe dinar ci tay nit wax waay nak dole da ngay dinar ci nga def ben dinar bi ko do mo ngi ko fay dinar ba nga tawla waaw ben dinar ci wax da ngam dole bo mo ngi ka ci ah ben dinar bi def do na ne kon legi ak ben bi mo ngi ko dox ani non ñu ko jaay dara ñaari dinar ci lu gëna app waaw loolu ne bu ko jëndate ñaari dinar yow ta ben day tew waye ben day dem gëla bo xamni mo gëna xori dala ci ko ne gëna jëw kon nona bu ngi jotté dala ci gëna jëw mo lay dox ten dinar mo ne ko la ko la waaw su ko defé bu amé ci yow ci dala bang ko wara joxé mo ni dala ñaari dina ci ñen ci sa ñu waxon legi bu yaru defé dala xaj ba wo de ni dëgg bu bari war ko joxat adina na ni kon da fay woon ñëk ñu la da ko dañu kon kenn ku nekk la wala sama rom o sonu misal ni ni ñu ñu dëgg da té ci nañ ci ñaar dina tan ko té wala dañu bi dañu ñu ko la dañu mo ni tam nga xamne amé na la ñaar dina waye do la fay ñaar ñu mëna ko té nga amé ko dañu ci tan dañu ñu kon légui da la fay ñaar ñu tonum da fay dëgg ko bu ko def mu la wala ko nak ndax do nga ko bëgg fay do yari do he bo ko taxat ba wo ci top de ci ni sa len ñu ko ñu bawon ko fay dëgal ñu ko ñu ko lewal na sama ay leen ñu mo man ko do ni bo ko takale ñu ko takale ay rek ñu def leen ci dëgg ko ci ñu wala ma ah kon neena da naka mom bu ko war moy dal moy ñu kenn ko japp tuuma kenn ko ayal ana ñu wax legi nak mo xamne tariif ay way baati di mo ngi ko xetlo mo ngi koy jox lu ay mo ngi koy jox nante mo faral di sen lol ci jaay du dem app so lol na kon da tax buñ ko ñu jaxé ko jaay du dem app kon ci ko lolu fa man baax ko jaay lu ajalen ci ci app ko maskara ho to mu jëndat ko bu gën ci sonani ho ci xatu de gën nga mo na ñu mo xam ko la وطعام ولا أمم له وحرب قد مخلف له من كبير لك فإما نقبا بن من كتاوته أي من أجلي ولا بجنس بن أبدا بيبغي تذكره أو أقل ولا بكي أو أكثر ولا بكي كنبر أو نانا بوجا يدرا ولا بكي بجنداتي ko fay ndegu ni ni bu wax ni ngi ko ni jaay xamni bu fekke lolo kela won te ngay fay ni bu fekke bu ko ni tey ndaw ñom nga fay won ci ñom da koy jëndate ko bu de marsani ni jëndate xamni ñu dal xet ndegu ko ko ak xet ndegu na rek lepp ñoko bok koku ñu ko daan to be ci sala rek ba tay lan lañu bawaat ñu nga wax ni ko bu faaw mu doon fukki ñaar tax nga wax ni soko de jëndat dañu ko fay ci saxu ni tey tax wala da koy jëmele dele sama dele bu ñëk xamni ñu tolo do mu ñaa wala dele bo xamni do yees bo moy da ak ci bo ba dele bu gëna fay bo ñun tam lay ron di dal ko ci saxu saxu ak dele bo do ak dele bu yees bo ba dele bu gëna fay ak ñun tam ko dafa ñun ni tan ko nak ñu lutti ni ba tay ko jëndal bi dañ ci dina ci ngi ci tefe moy ni tolo ni ñaar di ko jaay won ni nga jënda ci wala bu ko ñu da nga jaay won di nek di jënda ci wala bu ko upp go xam ni do ko tan faaw bu fuk ta mo ñaar waaw fuk ta mo ñaar nak ay mutt mo ci ay da tax du ne da nit ni sama ni tan jëg aw aqalla wala bu ko yees aw aqalla wala ko gëna bari من هم نحو دفن آية من حاج ملوي تنبوي ثلاث نت فكتنبوي النار أن نت نت وخلوني آية ñu toona bo ci fenn rek ñu ko jox da jofé tuti ci dana ba muy sent ñu jox ko lu bari waaw ñu ko joxé bu ko joxé dal li ñu joxé mo gëna ñew ci dana ba ci ñu ko joxé ko lu ëpp lool mata ñu ne ko hé ñoom yépp yoyu ma muy la nga xamné tahajjala daayir ci ci ci mom du akal lu gëna ñew mo yépp yi nga xamné ñu ko joxé mo gëna ñew ñu joxé wa ci dana ba koku nak moy bu akal la naqdan moy doomu waw ñaan moy bu akal la doomu ajali ya tol moy bu aksara ni abkhara ñu ñaan ba nit ñu mëna bu rek dañ ko jaayoon ci sa ñu ko xewon montor bi lu gën di yaru dehe sabbun soor bi ko bundar ci dina ci téne ci safé safé mo dal lo wax montre ni ni ko sa montre ñu war ni ci yow ni ni nga jàyé wut wax nga nak lo juro ni téne ci tay ni taw ci la do ci yaru dé nak koku jox lu bin ni ni ko may na tu ma ni ko legi koku da joxé da la bu juro ni téne rek do ni da ko ci ni téne do yaru dé koku may ci akal la naqdam ci akal la doonul aje ni moy ni nga waxé legi ak da nga ko jàyé montre bi mu gën di yaru dé woon ko ci ko dindati ko ana yang ko yaawu dimi ci doori do he woni ko dindati ko dina nitu ne ko doori xaje xamna no yow sa rewre ñu wacc yow ak dindan ko doori xaje nak da jox juroom teemer mu ngi ko no wala da ñu jox ko da ko ci ko ma di mo ñaan da na mara bu ngi ko ni gaay mo ñu wacc na da na ma so dindi wala da fa nak doori xaje nak da jox juroom teemer doori do he ñu jox na dindi mu ngi ko ndek ko la gëna gëna ci ñëw ci xaju ko ko borom di dindi mo bu ngi ñu bokk nga bu ko gëna mo moy bu nga jaayé montre bi ko dindi ci yaru re dañ ko gëndaté bu ngi gëna ci ñëw manam lu ci nga gëna ci way dool ba day top manam légui bala nga fay yow yaru yi dé bu nga top dé waaw su ba day ñu légui su yaru yi dé xé mom ko ngi ko ñu jaayé dara jox mom dindi da la ngeen digënté woon bu do xey jinn nak légui mom doona gëna ko dara ko top jahat ndax yow nga jox ko ñaari bi lolu bokku torlo bu ñu ngi ko jaay yaa jël entrée bi waye ci ñu ko ñu gëna ci yow prof mom ko tam mo joxe ni ñu xaar lu bari ndax ñu ko jaay montre bi ci du war yu doxé mu fay la gëna do ñu ko ci dar ko ci mom nak ci ñaari bi yo xamne mom du ñu topalé du war doxé bo ko top do xamne kon du war yu doxé mom mu joxe jinn bi ndax la ngeen digënté wax waye mo ngeen digënté ko ñu war ko top do nak da nga jox ko ñaari gëna da tay loxo bi ko joxe bu ndam nga joxe sent na ama tax nit ko ndey ñu ay ci ko ñaar bu akal la maqdam bu akal la doonul ajali awal ak bu aksara li abkhada waaw bu ko gënda ci do yu tey ci bëgg yu do ay bu ko gënda ci bëgg yu do ga ko dala do ba nga ag ci boma di ñaar ay bu ko gënda ci bëgg go xamni bu ëpp lu def ne way dala yu do gëna tapp nak do gëna far ak waaw ko ka dañu ci ni ñu ko gëna donte appelé fonn dox do ho lenum rek mo itam mom tan hun aji taraw la don ma lo xamni ko hoj dina dawef na ci ci non al aqal lepp deug gëna ñu aw ba do ho wala lenn mom deug gëna ñu mo lu ko tambay ñaar nga wess mom da fekk deug gëna ñu lepp lu jitu dana do nak mu dugg ci ata gi upp lolu dox ko ko xawon ñu ñu tan ay won ko dina dina mom da may jëlu manam bi mu tollu moy gëgg nga xamné mo gëna neew koku diko joxe te sent bi taral ko lu bari gëgg neew gogu koku diko ñu joxe ndo ben yoon mo ñu koy joxe diko joxe ndo ben yoon day joxe lenn la ko bu diko joxe wal fa rasul allah bi ben dama no bu koy joxe ah koku neena mo tam ah fuñ ko do sendu dana ci am ñent anam yo xamné moy ay tan ñent anam yo xamné moy ay ñu mooy di waxna tahajjala fihi al aqall ala kulli al aksar wa manam de digene ndo mo ndiko joxe joxe do ko ben waye teew nak def nako joxe ba mat ba mat tan duggu wa ñu bari lolé ko wara tapu nak dara wa mo la ñu misale foko jaayon dara fuk ci jëndu wara yu dé ngol bëtt ci gëndar ko ci juroom nak ci ñet yo xamni ñu lay doon ñent yu ba taw ci dal waaw ñent yu jëm ci door yu xaja am na lolu do bu gëna do ñet la te gëna bari neew ñu ñu ko jaay ni fukk neew na juroom ñet sey do ko dañu ci xaja bu ko jëndate waye ñent yu mooy taw ñent yu jëm ci door yu xaja xamni kon door yu xaja dañu ñu dal bu nga neew gëgg bu juroom ñet ñu lepp ci ko wara go jot nako koko di xarnu loogu wari reen moom bu def fukk waaw xam ne kooku taxajjala fiifi di aqallu kulluho taxajjala fiifi al aqallu kulluho ala kullin aksar waaw dëgg gëna néew lépp joxe nañ ko baagal doora joxe lépp yi dëgg gën a bari dina ñëpp lépp dugg na daral fukk yo doora dugg loolu mooy loolu bi nga topp nag mooy taxajjala fiifi al aqallu kulluho ala bahdin aksar wa koku non la manam djegi dem ni leppam djituna lanni djegi gëna bari wa koku nak moy bi faraju won joxe te moy tabay bi di hasaratun li sahri wa sira'ihi bisna hasara khamsatun maqdam wa fathatun li sahri moy baw dang ko koy jaye legi fuk fuk moy ko tikko nak legi manam jundate fukk ñaar dama mo fukk nga ko jaayoon jundate fukk ñaar waye fukk ñaar da nga taw juroomi waaw amuna kon juroomi yi nga xamne mo bokk ci ndig ëpp ci fukk ñaar mo ndul ak jitu fukk yi nga xamne mo ndug gëna ñew waru doxé nak duñ joxé fukk yi nga xamne mo ndug gëna ñew nak waaw kon fukk yi duñ joxé gëna ñew jitu ndig ñaar yi nga xamne joxé duñ ko fukka ñaar nga ko jëndaate taw juróomi ak juróom ñaar ngay xaar mu ba am ñaari weer kon du fàtte loolu ñu bàwwaat misaal bi dan koo jaayee fukk bu jëm weer weer yow bëtt ko jëndaate ci fukk ñaar yoo xam ne moom ñaari weer lay jëm moom waaw xam ne fukki ñaar itam juróom ñaar ngay teew xam nga soo teewee juróomi juróomi mi nga bokk ci njëgg ëpp muy fukki leen ñaar suñ doon la ba weer bu dee nag ci joxe lu gën a néew daal lu joxe moom fukki waaw ñu ngi gën a néew par moo ne nga koo gën a néew kon boo seetloo jiitul fukk ñaar yëpp juróom ñaari dong la jiitu waaw kon loolu loolu ñu wax naa fii taxajjala fii al aqallu kulluho ala bahdin aksar waaw ala bahdin aksar waaye jiitu lépp la jiitul ala kulli aksar ala bahdin aksar la jiitu kooku mooy taxajjala fii al aqallu aw bahduho wala lenn njëg gën a néew waaw foofu nag da tey noonu la maanaam baxdul aqal mën naa jiitu baxdul aqal mën naa jiitu xalaa kulli aksar waaw maanaam nga gën a néew lan nañ jiitu lépp nga gëpp am nañu misaale kabay fii say an bi xasaratin li sahrin wa siraa'ihi bi samaaniyatin arbaxatin maqdam ba arbaxatin li sahrin kooku muy danee loolu boo ko seetloo da nga koy jaaye fukk loolu ba si ci jëndaat juróom-ñett juróom-ñett kon moom mooy njëg gën a néew juróom-ñett nday ne léegi ñeent noonu day teew ñeent na noonu yemanteeg fukk yi nga ko njëkk a jaaye benn delefar ñuy bokk benn delefar waaw kooku boo ko seetloo taxajjala fii bi baxdul aqal xalaa kulli aksar nga gën a néew ma juróom-ñett ñeent ya nga ca teewal moom jiitu na fukk yi nga xam ne moom nga jaaye woon te muy jëm gën a bari waaye yenn yenn ñeent nga def noon jiitu ko ne ñoo bokk ñoo bokkanoo benn benn at waaw kooku baxdul aqal rek moo jiitu xalaa kulli aksar fukk nga jaaye yow bëtt ko jëndaa juróom-ñett juróom-ñett yi nga jëndaate moom ñeent yi rek moo war a teew waaye ñeent yi daa war a bokk at fukk yi nga njëkkoon a jaay su boobaa kon ñeent yi rek mooy baxdul aqal moom moo jiitu xalaa kulli aksar maanaam moo jiitu fukk yi waaye yoo xam ne ñeent yi moom moo fukk yi ñoo ayandoo mooy ñoo bokk benn benn benn bi ki des nag xaw naa nuroon teeg bii nga weesu léegi waaye moom mooy njëg yi gën a néew lennam day jiitu lépp njëg yi gën a bari waaye lenn bi tam nag day mujj lépp njëg yi gën a bari kon boobu da ngay wax ne mooy taxajjala fiihi baxdul aqal xalaa kullin aksar walbaxdul aaxar li abaxada maanaam bi ajalil abhada min ajalil aksar kaw loy mën nga jëlat misal bi nga joxe won legi ci xaw wote tuti manam moy da nga ko jaay dara mu jëm ci bu yar wi dexe ci fukki di bu la nexe ni fukki dinar bu beti ko ne jëndar ko ci mom juroom ñet yo xamne ñenti mom day tew waye yenn ñenti mom bu yar dexe bañ ta gatt wenen wex da koy dooro jox kon xam nga jëg gëna neew juroom ñet la jëg gëna bari fukk la jëg gëna neew ñentam mom jitu na fukki yu gëna bari ndax def koy joxe mu tew waye na buñu aggé ci délai ba muy wër ba joxe fukki yu gëna bari yenn ñent yi nga xamne mo déssone ci jëg gëna neew mom dañ cey tégar wër door ko joxe lool nak motax mu xaw wuté bëlé sofu dal bokk taxal da nga wax ni lañu ngeen gëna neew da jitu jëg gëna bari waye lañu ngeen gëna neew rek da muju far jëg gëna bari woon ana yow dong mo ay yeen tey muy ay motax sarabi dana bi waxe ñeen tey mu ne wal khamsatu al baqiyatu ja'isatu wa hiya bayhuhu bi hasaratin bi sahrin wa sira'uhu bi hasaratin khamsatin naqdan wa khamsatin bi sahrin aw li sahri aw li sahrin aw bayhuhu bi hasaratin bi sahrin wa sira'uhu bi ismi hasara khamsatin naqdan fa fatati ni sahri aw nisri aw do nga xamne mom legi ayit moy yoy moy dañ ko jaye fuk moy beti ko jëndate ko fuk xamne ngeen mo tolo buru ni day tawun fuk ni ko jëndate ko dafa buru ni rasul mom man na jëm yar man na jëm bu yar yu xaje man na jëm fa ñaar yar mo jëm ni rasul man na doon jëm dole wi man na doon dole bu ci agut man na doon dole bu ko opp ya ko do def mooy nga jaay ko ko fukk fukk yi yar nga ko appal ci nga ko rafay wol ko ko jëndal ko ci mom nit ko ñaar yo xamne bu do ni re do ya ya bu do ni def mom man na jëm ci jëm dara ni ni ci yar ba tay man na dem tam do wara xaju way du ko yoy wa bu do ande mom da nga mëna qala al banani حاسبه أن ثمن الثانية إن كان أقل من الأول منهت الثلاث كلها وإن كان مثله جاست كلها وإن كان أكثر منه منهت واحدة وهي تأجل البعض لأبعد من الأجل الأول وجاس الأخيران البناني نينا تنك تنك لولد موي جنب نار الجنخان مونغ مجندات بسك ودايس بجدك wat mooy ñu ay ko waaw ndax dañu ne ko lay ci bëkk joxe da joxe lu ñu di xaar ñu tanal ko lu bari hmm waxa ko ñu bëgg ñaara gi tala na gi nek ci woneen anam yu tay dagal ñu ci wax waxa ko bëgg ñaara gi gëna bari ñu gis nak ñu ay ci ben moy dalé ba day gëna sol bolé sa yo xam ñu bëgg ñaara gi mo op way dalé wa ñu gëna top rek moy tam bok na ci ay kata sa yu ajale ni nit yamo ñaari dole ya in farata ndon dañu bok sark nafyal muqasati dak rafalante ga rafalante moy bad yag ri yag waye teddente wala rakati ko moy mahana ni dañu ba xam wax na sa yo xam ni ñaari dalé yi moy dalé buñ ko jaayoon mor na ko ci fay ak dalé buñ ko jëndaté moom tam mor na ko ci fay ñaari dalé yi ñoo ñoo tepp ñun ñun sarf na léegi ab rakkati ko du ci am kan ku nekk day amé sa borom ba ca dalé do loola koy tax ay waaw laatu muy wax li sax no tout rek lepp wara xam moy ni sala wax na walam ma kana qad ya'ridu li bahdi suwaril jawasi al manhum.